Jeg setter direkte over til min kollega Knut Lystad, som har med seg mikrofonen et eller annet sted ute på byen i kveld. Ja, jeg befinner meg nå på Stortorvet, og jeg står ved siden av juletreselger Sigurd Gurkelabben. Ja, morgen. Og, ja, morgen. Og Gurkelabben, det er jo ikke så veldig mange kunder her akkurat nå. Nei, det er ikke det. Det må bare se øynene. Det er ikke så mange... Kan det komme, tror du, at det er annen juledag i dag? Det kan komme det. Jeg vil si at sannsynligheten er jo stor for at flere kjøper juletrær før jul enn etter jul. Ja, og du har ikke stått her lenger enn siden julaften. Du selger overhovedet ikke juletrær før jul. Nei, det er klart at riktig nok er det flere kunder på juletrær før julaften, men til gjengjeld er det mye flere selgere også. Det vrimler jo av juletræselgere. Nå har jeg hele markedet for meg selv. Akkurat. Har du solgt mange trær her nå? Til det vil jeg jo svare at mange er vel en overdrivelse. Jeg vil si at, for å være helt ærlig, nå har jeg stått her i to dager fra 9 til 4, og antallet trær i den perioden har ikke vært mer enn null. Det har ikke vært noe. Ingen? Du har altså ikke solgt et eneste tre siden julaften? Nei. Hvor lenge har du drevet med dette her egentlig? I 40 år. I 40 år? Hver eneste hver julaften og hver romjul i 40 år har jeg stått her fra 9 til 4 og solgt trær. Men her står jo da altså hundrevis av trær og bare råttene bort rotner. Altså. Du bare får rotner. Ikke avsetning på noen av dem. Det er forferdelig. Ja, det er jo en tragedie. Ja, tragedie er ikke et ord jeg ville bruke om det som har skjedd i alle disse 40 årene her med disse juletrærne. Heller en katastrofe. En naturkatastrofe vil jeg si. Naturkatastrofe? En naturkatastrofe. Ja, det må i hvert fall jeg kalle det for at jeg skal få den 500 000 jeg får hvert år fra statens naturkatastrofefond. Ha ha ha! Wow!